أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. سورة الملك مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 77 نمبر پر ہے، سورة الطور کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیباً 67 نمبر پر ہے، سورۃ التحریم کے بعد ہے. نزولاً 77 نمبر پر ہے سورۃ الطور کے بعد، اور ترتیباً 67 نمبر پر ہے سورۃ التحریم کے بعد، ربط ما سبق سے. گزشتہ صورتوں میں اللہ رب العزت نے ترغیب الانفاق والجہاد کا تذکرہ فرمایا. مال کے خرچ کرنے کی طرف اور جہاد کے کرنے کی طرف اللہ نے ترغیب دی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مبارک فی کل شیء ھو اللہ، کہ ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ تم مال کو خرچ کرو، مال کے اندر خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے، اللہ تمہارے مال میں جو ہے خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جہنم پر اللہ نے جو فرشتے مامور کیے ہیں، جو مقرر کیے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مضبوط بھی ہے اور سخت بھی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جہنم پر مامور کردہ فرشتوں کا قول ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 میں ان فرشتوں کا اللہ رب العزت قول ذکر فرما رہے ہیں، ان کی باتیں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا تخویف اخروی کا. اللہ رب العزت نے جو ہے تخویف اخروی کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تم اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل کیے جاؤ گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں, آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 میں, 16-17 لکھیں کہ اگر تم اللہ کی کتاب کی مخالفت کرو گے تو اللہ دنیا میں جو ہے تم پہ عذاب نازل کرے گا. 16 اور 17 میں چوتھی وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جہنم میں آنا سزا کا دینا, کیوں تھا انما تجزون ما کنتم تعملون. 7 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جہنم میں آنا, جہنم میں معذب ہونا یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے, یہ تمہارے اپنے عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس عمل کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اس عمل کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا عمل تھا جو جہنم میں جانے کا باعث بنا. آیت نمبر 10 میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کاش کہ ہم سنتے اللہ کی کتاب کو اور پھر اس کو سمجھ پاتے, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو ہم جہنم والے نہ بنتے. کاش کہ ہم قرآن کو سنتے, اس کو سمجھتے, اس پر جو ہے وہ عمل کرتے تو آج جہنم میں جو ہے وہ نہ پڑے ہوتے. اس عمل کا اللہ نے تذکرہ فرمایا جو باعث بنا جہنم میں آنے کا. امتیازاتی صورت, وہ کون سے مسئلے مسائل ہیں جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں جو ہے وہ ذکر نہیں ہے, اس کو ہم امتیازاتی صورت کہتے ہیں. سورت ممتاز ہے, سورت میں اللہ رب العزت 11 دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. 11 دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے, اس مکالمے پر کہ جو فرشتے جہنم کے جو گیٹ کیپر ہوں گے, جو داروغہ ہوں گے, ان کے اور اسی طرح جو ہے اہل جہنم والوں کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11 تک, یہ مکالمہ کہیں اور نہیں ہے قرآن میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 22 پر اللہ رب العزت جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے اور غلط راستے پر جو ہے قرآن پر چلنے والے اور قرآن سے مخالف سمت چلنے والے کی مثال ذکر فرما رہے ہیں. اس جیسی مثال قرآن میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شرک فی البرکت, نفی شرک فی البرکت, کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. پر اللہ رب العزت جو ہے 11 دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. 11 دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, جس سے اس مسئلے کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے یہ بات بھی اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس میں یہ 11 کرشمے جو ہے وہ موجود ہوں. 11 کام کرنے والا ہوں تو وہ خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا ہوگا, جو ان میں سے ایک بھی نہ کر سکے وہ کس طرح خیر اور برکت ڈال سکے. اور صورت میں اللہ رب العزت اس مسئلے کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب بھی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. جہنم میں جانے کا اللہ رب العزت جو ہے وہ سبب بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم میں کیوں جو ہے وہ چلیں گے. آیت نمبر 8, 9, 10 میں جو ہے وہ سبب اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. یہاں سے قرآن کے آخری حصہ جو سورہ سبا سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا, سورہ والناس تک ہے, اس میں ہم نے آپ کو جو باب جو ہے وہ بتائے تھے 12 ابواب سے بات ہوگی. اس میں سے جو ہے ابھی تک ہم نے جو ہے وہ 7 ابواب جو ہے وہ پڑھ لیے. کتنے ابواب پڑھ لیے؟ 7 ابواب جو ہے ہم نے پڑھ لیے. یہاں سے 8 باب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, آخری حصے کا 8 باب. یہ باب اس میں جو ہے وہ 6 سورتیں آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورۃ الملک, سورۃ القلم, سورۃ النون, سورۃ القلم, اسی طرح سورۃ الحاقہ, چوتھی سورت جو ہے ہم اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے سورۃ المعارج, پانچویں سورت ہم اس میں پڑھیں گے سورۃ النور, اور چھٹی سورت ہم اس میں پڑھیں گے سورۃ الجن. یہ 6 سورتیں جو ہے ہم اس 8 باب میں جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں. ان 6 سورتوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, جو مسئلہ بنیادی ذکر ہے وہ ہے رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی کا. اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا جو ہے اللہ رب العزت مذمت ذکر فرما رہے ہیں. شرک اعتقادی وہ شرک جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عقیدے سے ہوتا ہے, کوئی اور جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ہے نفع اور نقصان کا, کوئی اور جو ہے حاجت روا مشکل کشا ہے, اولاد دینے والا ہے, بیماری ٹھیک کرنے والا ہے, عالم الغیب ہے, غیبانہ جو ہے وہ چیخ و پکار جو ہے وہ سننے والا ہے, یہ شرک اعتقادی ہے. اور دوسری جو ہے کیا ہے؟ شرک فعلی, وہ کام جو اللہ کے لیے جو ہے وہ خاص ہو اور ایک آدمی اسی کام کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کر بیٹھے تو یہ کیا ہے؟ شرک فعلی. عمل میں جو ہے اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا, جس طرح جو ہے وہ غیر اللہ کی جو ہے وہ نظر و نیاز دینا, غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے وہ دینا, قربانی جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ کرنا, اسی طرح جو ہے اس میں ریاکاری بھی داخل ہے, اس میں جو ہے وہ سجدہ تعظیم لغیر اللہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے, کسی اور کے سامنے جو ہے وہ جھکنا تعظیمن, یہ بھی جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ داخل ہے. یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ سارے جو ہے وہ امثلہ ہے شرک فعلی کے. اس سورت کے بارے میں جو ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے فضائل ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. عموماً جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے سورۃ التبارک الذی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے کیا ہے؟ تبارک الذی. اس کا پہلا جو جملہ ہے وہ بھی تبارک الذی. ایک ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سورتیں جو ہے وہ پڑھتے تھے. ایک سورت جو ہے وہ سورت الف لام میم سجدہ جو آپ نے پڑھی تھی 21ویں پارے میں سورہ احزاب سے پہلے، سورہ لقمان اور سورہ احزاب کے درمیان، اور دوسری سورت جو ہے وہ کون سی نبی علیہ السلام کو سلام پڑھتے تھے، سورۃ الملک تبارک الذی. یہ نبی علیہ السلام و السلام کا جو ہے وہ عام معمول تھا کہ نبی علیہ السلام و السلام جو ہے وہ روزانہ یہ دو سورتیں رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھتے تھے، اور یہ ان معمولات میں ہے جو نبی علیہ السلام و السلام سے ثابت ہے، امت کو جو ہے وہ بتلائی ہے. تقریباً 40 جو روایت میں جو ہے وہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام و السلام رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ 40 قسم کے جو ہے وہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک یہ بھی ہے، سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کا جو ہے وہ پڑھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ کو کیوں پڑھتے تھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سورۃ الملک سورۃ الف لام میم سجدہ میں رد ہے شرک اعتقادی کا. کیا رد ہے باپ؟ شرک اعتقادی کا جو ہے وہاں پر رد ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ان لوگوں کے اس شبہ کا جو ہے وہ جواب تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہمیں نجات دے سکتا ہے، ہمیں اللہ سے جو ہے وہ چھڑا سکتا ہے. لیس لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ کوئی چھڑانے والا. اس صورت میں جو ہے وہ کیا تھا، نفی شفاعت قہری کا جو ہے وہ تذکرہ تھا، اور نفی شفاعت قہری اس کا تعلق جو ہے شرک اعتقادی سے، کہ قیامت میں جو ہے مجھے جو ہے وہ فلاں پیر چھڑانے، اسی طرح جو ہے وہ بابا جو ہے وہ ہمیں چھڑائے گا، اسی طرح جو ہے وہ پیغمبر ہمیں جو ہے وہ چھڑائے گا، فرشتہ جو ہے ہمیں چھڑائے گا، جن ہمیں چھڑائے گا. تو یہ کیا ہے، یہ تعلق یہ اعتقاد سے ہے، یہ عمل سے نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کیا، شرک اعتقادی سے اس کا تعلق ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ رد تھا شرک اعتقادی کا، اور اس صورت میں رد ہے کس کا، شرک فعل برکت یعنی شرک فعلی کا جو ہے اس میں مذمت ہے. کس کا مذمت ہے؟ شرک فعلی کا جو ہے اس میں مذمت ہے. شرک فعلی یعنی مبارک فی کل شئن و اللہ، یہ برکت ڈالنے کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق بھی جو ہے شرک فعلی سے ہے. اس کا تعلق بھی جو ہے وہ کس سے؟ شرک فعلی سے جو ہے اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ شرک فعلی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے اس بات کو جو ہے اپنی امت کو بطور تعلیم جو ہے وہ بتلایا کرتے تھے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ نیند کو حرام کر دو جب تمہارے ملک میں جو ہے وہ شرکیات کا بھول بالا ہو. جب تمہارے ملک میں جو ہے وہ شرکیات کا راج ہو تو اپنے اوپر جو ہے وہ نیند کو حرام کر دو، یہاں تک کہ تم جو ہے اس کی تردید کر دو تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں سونا آنا چاہیے، تم اس کے بعد جو ہے وہ سو لو، مگر ایسی غفلت کی نیند جو ہے وہ نہ سو کہ ملک میں جو ہے وہ شرکیات کا جو ہے وہ بول بالا ہے اور تم آرام سے جو ہے بغیر کسی جو ہے وہ رد کیے اور بیان کیے اور رد کیے، تم جو ہے تمہیں نیند کس طرح آتی. تو اپنے اوپر جو ہے وہ تم نیند کو حرام کر دو جب تک جو ہے وہ تم نے کیا، تم نے جو ہے وہ شرکیات کی جو ہے وہ تردید نہ کی ہو. نبی علیہ السلام اپنے عمل سے جو ہے یہ بات بتلاتے تھے. ایک تو یہ روایت، کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول جو تھا وہ کیا تھا، سورۃ الف لام میم سجدہ اور اسی طرح جو ہے سورۃ الملک کے پڑھنے کا تھا روزانہ ہر رات. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جمعے کی شب کو جو ہے وہ خاص کر دیا ہے اس کے پڑھنے کے لیے کہ 6 دن جو ہے وہ نہیں پڑھتے، صرف 1 دن جو ہے وہ کیا رات کو جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعرات کے شب یعنی جمعے کی شب جو ہے اس کے پڑھنے کی تخصیص کی جو ہے ان کے بعد دلیل کیا ہے, اس ایک رات کو خاص کرنے کی ان کے بعد جو ہے وہ کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں بتلا رہا ہوں نا, اس میں نئے اور پرانے کی جو ہے وہ کوئی کنسپٹ آپ درمیان میں نہ لائے کہ یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ پرانے ساتھیوں, نہیں پرانے اور نئے کی نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر تم نہیں سمجھتے تو یہ آپ کی کمی ہے, ورنہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح جو ہے آپ کا فہم ہو میں آپ کے فہم کے مطابق جو ہے وہ بول رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے مگر ہر رات جو ہے وہ پڑھا ہے, یہ لوگ صرف جو ہے وہ جمعے کی شب کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں, تو جمعے کی شب کے پڑھنے پر جو ہے انہوں نے خاص کر دیا, عام کو ان لوگوں نے خاص کر دیا, ان کو جو ان کے پاس اس خاص پر جو ہے وہ کیا دلیل ہے, یہ کیا ہے, یہ تحریم کے زمرے میں داخل ہے. کس کے زمرے میں داخل ہے؟ تحریم کے جو ہے وہ زمرے میں جو ہے وہ داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلم کی مشہور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تختص اليوم لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی, تم جمعے کی شب کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور دنوں میں, کہ صرف جمعے کی رات جو ہے تم عبادت کیا کرتے ہو اور باقی راتوں کو جو ہے وہ تم چھوڑ دیتے ہو, تو جمعے کی رات کو جو ہے وہ تم عبادت کے لیے خاص نہ کرو. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام, اور تم جمعے کے دن کو جو ہے وہ روزے رکھنے کے لیے خاص نہ کرو کہ اور دنوں میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے اور اس دن تم روزہ رکھتے ہو. تو خاص کرنے سے تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے, جمعے کی شب کو خاص کرنا جمعے کے دن کو خاص کرنا اسے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ کیا اس سورت کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں کیا صرف جو ہے وہ جمعے کی شب پڑھتے ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات, دوسری غلطی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول جو ہے وہ دو سورتوں کا پڑھنا ہے, سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک کے پڑھنے کا ہے. اس کو لکھیے اپنے پاس, میری طرف دیکھنے میں کوئی آپ کو فائدہ نہیں, تم لاکھ مرتبہ مجھے سامنے بٹھا کر مورتی بنا کر میرے سامنے دیکھتے رہو کوئی فائدہ نہیں آپ کو, حاصل نہیں ہو جب تک تم اس بات کو لکھ نہ لو تمہیں یاد نہیں ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ معمول کیا تھا دو سورتوں کے پڑھنے کا, تو پہلی بات جو ہے کیا ہے, ان لوگوں نے جو ہے ایک دن خاص کر دیا چھ کو معطل کر دیا, اور دوسری بات جو ہے وہ کیا کہ ایک کو پڑھتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں, ان کے پاس کیا دلیل ہے, ایک کو پڑھتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں, کیوں چھوڑتے ہیں, ان کو جو ہے وہ چھوڑنے کی جو ہے وہ کیا دلیل. تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا بدعت کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ لوگ جو ہے وہ بدعت کے بڑے شوقین ہیں. اور مولوی تو کہاں کرتے تھے, زہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو دے, آج کون سا جو ہے وہ دن ہے, اکثر اوقات جو ہے اپنے آپ کو غفلت میں ڈال کر لوگوں کو متوجہ کر, تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو یاد نہیں آتا جمعے کے شب ہے, تو لوگوں کو یاد کیا کراتے کہ تم مردوں کے پیچھے جو ہے وہ کیا کرو, اس سارے ثواب کرو اور اسی طرح آج ہم جو ہے وہ سورہ ملک پڑھیں گے, تو کبھی گھروں سے جو ہے وہ حلوا آتا, کبھی جو ہے وہ دیسی گھی جو ہے وہ آیا کرتی, کبھی پیسے آیا کرتے تھے, اور مولوی صاحب آواز کو خوشنما بنا کر جو ہے وہ کیا وہ گانے کی شکل میں جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر آن کر کے جو ہے وہ پڑھتا تھا, اور عورتیں بھی سنتی تھی اور بوڑھے اور جوان بھی سنتے تھے اس کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات کو سمجھیے, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے فضائل میں کہ جو سورہ ملک کو جو ہے وہ پڑھے گا ہر رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الملک کو جو ہے وہ پڑھے گا, تو اللہ ان کو جو ہے اللہ ان کو کس سے بچائے گا, عذاب قبر سے اللہ ان کو بچائے گا. جو سورہ ملک کو جو ہے وہ پڑھے گا ہر رات تو اللہ ان کو جو ہے عذاب قبر سے بچائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ کیا خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو جو ہے عذاب قبر سے چھٹی ملے گی. جواب اس کا یہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے عذاب اکبر اور ایک ہے عذاب اصغر. ایک ہے عذاب اکبر اور ایک ہے عذاب اصغر. شرک بھی جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر. شرک اکبر جو ہے وہ شرک ہے جس کے سب کے سب جو ہے اجزاء کفر اور شرک پر مبنی ہے. شرک اصغر شرک اکبر وہ شرک ہے جس کے سب کے سب جو ہے وہ اجزاء جو ہے وہ کیا ہے کفر اور شرک ہے. جس کا دوسرا نام جو ہے شرک اعتقادی بھی ہے. جس کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے شرک اعتقادی بھی ہے. اس کے مقابلے میں شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ جس کے جو ہے وہ کل اجزاء جو ہے وہ کفر نہیں ہے. کچھ ان میں سے جو ہے وہ کفر ہے اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے. کچھ ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے کفر ہے مگر کچھ ان میں سے جو ہے وہ کیا ہے گناہ کبیرہ کے زمرے میں جو ہے وہ داخل ہے. جس طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے وہ کرنا یہ کفر ہے مگر اس کے مقابلے میں ریاکاری اس کے مقابلے میں کیا ریاکاری یہ بھی شرک فعلی ہے مگر یہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے دکھاوا. اسی طرح جو ہے وہ کیا ایک تو ریاکاری ہوگی اسی طرح جو ہے وہ غیر اللہ کے تعظیم کے لیے جو ہے وہ جھکنا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جو ہے وہ سر کو جھکانا تو یہ کیا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے شرک نہیں ہے گناہ کبیرہ کے زمرے میں جو ہے وہ یہ داخل ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانا اس کی تعظیم کے لیے تو یہ کیا ہے یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں داخل ہے. تو کچھ اجزاء جو ہے وہ شرک فعلی یعنی شرک اصغر ان کو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں جس کا دوسرا نام شرک فعلی ہے کہ کچھ اجزاء ان میں سے جو ہے وہ کفر ہے اور کچھ اجزاء ان میں سے کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. عذاب جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک ہے عذاب اکبر بڑی عذاب اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے عذاب اصغر یعنی چھوٹی عذاب. بڑی عذاب جو ہے وہ کیا جس کا اختتام جو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں ہوگا. جس کا کیا ہے اختتام نہیں ہوگا وہ ابد الآباد کے لیے ہمیشہ کے لیے. اور وہ کون سی جو ہے وہ عذاب ہے وہ عذاب جہنم ہے. کون سی عذاب ہے عذاب جہنم. قیامت کے بعد جس جہنم میں جو ہے وہ جانا پڑے گا تو اس کا جو عذاب ہے وہ عذاب جو ہے وہ کیا ہے وہ عذاب اکبر رہے اور دوسرا عذاب جو ہے وہ کیا ہے عذاب اصغر یعنی چھوٹی عذاب. اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے قبر کی عذاب. تو اس کے چھوٹے عذاب یعنی چھوٹی عذاب سے جو ہے وہ کیا مراد ہے کہ یہ فارغ اور ہمیشہ کے لیے نہیں مرنے کے بعد تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. مرنے کے بعد تا قیامت جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اس کے بعد جو ہے عذاب قبر جو ہے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا عذاب قبر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اسی وجہ سے اس عذاب کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عذاب اصغر. کیا کہتے ہیں اس کو عذاب اصغر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ یعنی اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ موجود ہے نقطۂ اختتامیہ جو ہے وہ موجود ہے. اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں عذاب اصغر کہتے ہیں. تو جس طرح اس صورت میں اللہ رب العزت شرک اصغر کس کی تردید فرما رہے ہیں؟ شرک اصغر کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے، وہ کیا ہے؟ نفی شرک فی البرکہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک فعلی کے زمرے میں داخل ہے. شرک فعلی کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو شرک اصغر سے بچائے گا تو اللہ ان کو جو ہے عذاب اصغر سے بچائے گا. بات سمجھ آئے گی نہیں؟ کہ جو اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ شرک اصغر سے بچائے گا، جو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر بحث ہے. تو اللہ ان کو جو ہے وہ کس سے بچائے گا؟ عذاب اصغر یعنی قبر کے عذاب سے اللہ ان کو بچائے گا. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہر رات اس سورت کو جو ہے وہ پڑھے گا تو اللہ ان کو جو ہے وہ قبر کے عذاب سے جو ہے وہ بچائے گا. تیسری روایت کو جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبر پہ ہوا، تو قبر میں ایک آدمی جو ہے سورۃ الملک کو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ قبر میں جو ہے وہ سورۃ الملک کو جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. ابھی اس بات کو جو ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کا پڑھنا یہ عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ بہترین عبادت ہے. اور عبادت کے بارے میں قانون خداوندی جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ حجر کی آخری آیت 99 میں آپ نے پڑھا تھا، 99 نمبر آیت میں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ کی عبادت کب تک تم کرو گے؟ یہاں تک کہ تمہیں جو ہے وہ موت آ جائے. ابھی حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے کہ صاحب جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر، کیونکہ قبر میں زندہ تو نہیں ہوگا، قبر میں تو آدمی مر کے جاتا ہے، زندہ کوئی قبر میں تو نہیں آ جاتا. وہاں پر چھپ کے جو ہے وہ مفرور بن رہا ہے؟ نہیں، قبر میں بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب موت آتی ہے تو قبر میں جانا پڑے گا. زندہ آدمی تو زمین کے اوپر جو ہے وہ بستا ہے، تو قبر میں کیا کرے گا؟ ابھی قرآن میں تو یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ تامر کے ہے، تاموت ہے، موت کے بعد جو ہے وہ عبادت ختم. حدیث بخاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا مات ابن الآدم انقطع عمله، جب بنی آدم پہ موت جو ہے وہ آتی ہے تو ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. موت آئی، عمل ختم. تو کیا سورۃ الملک کا جو ہے وہ پڑھنا کیا یہ جو ہے عمل نہیں ہے؟ کیا سورۃ الملک کا جو ہے وہ پڑھنا کیا یہ عمل نہیں ہے؟ تو کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات ابن الآدم انقطع عمله، جب بنی آدم جو ہے وہ مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو خود پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ عمل نہیں ہے؟ تو یہ تو بالکل صحیح احادیث ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ حجر کی جو ہے آخری آیت، اور دوسری جو ہے وہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، اذا مات ابن الآدم انقطع عمله، بنی آدم مر، موت اس پہ داری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا؟ عمل ختم. ابھی اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آدمی کو دیکھا کہ وہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو پہلا جواب، پہلی جواب جو ہے وہ سنیے، یا تو اللہ نے جو ہے اس صاحب کے عمل کو جو ہے وہ متشکر کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اس کے عمل کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ متشکل کیا تھا، اس کو اللہ نے جو ہے وہ شکل دی تھی. کیا دیا تھا اللہ نے؟ اس کے عمل کو اللہ نے جو ہے وہ شکل سے نوازا. دنیا میں یہ صاحب جو ہے وہ سورہ ملک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا تھا، تو اللہ نے جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ کیا، اس کے عمل کو جو ہے وہ شکل دی کہ وہ اسی کام میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ابھی لگا رہا ہے. اس کے عمل کو اللہ نے شکل دی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو معراج کی شب جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا, قبر میں یہاں پر نماز پڑھے, اوپر جو ہے ملاقات ہو رہی ہے, ساتویں آسمان چھٹے آسمان میں ملاقات ہو رہی ہے, اور وہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں تو یہاں پر ہوں گے یا وہاں پر ہوں گے, وہاں پر روح ہے, یہاں پر جو ہے وہ بدن ہے, بدن بجز یعنی کیا بجز روح جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس کے بعد جو ہے اوپر آسمانوں میں جو ہے نبی علیہ السلام نے جو موسیٰ کو دیکھا تھا وہ کون سا موسیٰ تھا علیہ السلام؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل جو تھا وہ کیا تھا, وہ متشکل ہو چکا تھا, اس کو اللہ نے شکل دی تھی, اور دنیا میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا تھا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کے یہ عمل جو ہے وہ بتلایا, اس کے عمل نے جو ہے وہ شکل اختیار کی تھی. پہلا جواب یہ ہے. دوسرے جواب کو سمجھنے کی کوشش کی, نبی علیہ السلام جو ہے وہ معراج کی شب جو ہے آسمانوں میں تشریف لے گئے, واپسی پہ آئے, واپسی پر جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے جو ہے وہ تمہیں دیکھ لیا کہ جنت میں جو ہے تمہارے پاؤں کی آہٹ, تمہارے جوتوں کی جو ہے وہ آہٹ میں اپنے سے جو ہے وہ آگے آگے جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا, سن رہا تھا کہ تم مجھ سے جو ہے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہو. تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر تم آ گئے, یعنی تم مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. تو جنت میں داخلہ یہ تو مرنے کے بعد ہوگا نا, روح وہاں پر جائے گی پہلے, اس کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو روح اور بدن کا اتصال ہوگا اور اس کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو وہ تو دنیا میں جو ہے وہ زندہ تھے, کیا تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں زندہ تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر آسمانوں میں جنت میں جو ہے ان کے جوتوں کی جو ہے وہ آہٹ سنی. یہ کیا ہے جواب؟ اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کسی شخصیت کے آنے والا جو ہے وہ کیا ان کا جو ہے وہ منزل اور ان کا عمل جو ہے وہ دکھلایا کرتا تھا. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی شخصیت کے آنے والا عمل کے بارے میں جو ہے وہ بتلاتا تھا, آنے والا جو اس کا مقام تھا اس پر جو ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جو ہے وہ باخبر کیا کرتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے وہ جنت میں آپ سے پہلے جائیں, اسی طرح جو ہے ان کا جو ہے وہ جانا ہو. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کسی شخصیت کے گزرے ہوئے حالت کو جو ہے وہ دکھایا کرتا تھا. کبھی کبھار جو ہے وہ کیا آنے والے کسی شخصیت کی آنے والی حالت کو جو ہے وہ دکھلاتا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر جو ہے وہ متعلق کیا کرتا تھا. جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کے آنے والی حالت کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھلائی, اور کبھی کبھار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کسی شخصیت کہ گزرے ہوئے حالت کو جو ہے وہ کیا اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت باخبر کیا کرتا تھا. جس طرح اس آدمی جو قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا, جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو کب کے گزرے ہیں, مگر اس کے گزرے ہوئے حالت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ یعنی ظاہر کر دیا کہ یہ اسی طرح جو ہے وہ کرنے والا تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ عبادت یہ تو قرآن کی جو ہے وہ آیت ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور قرآن جو ہے یہ پہلے ہے, اس کے بعد احادیث اس کی تشریح ہے. جب قرآن میں یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ تا موت ہے, مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے, تو کیا یہ ہے قبر میں جو پڑھتے تھے اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا ہم نے جواب ذکر کر دی. دو, یا تو اللہ نے ان کے اعمال کو شکل دی تھی, ان کے اعمال سے اس قدر اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کے اعمال کو جو ہے وہ کیا دیا تھا, شکل دیا تھا. اور یہاں جو ہے وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی شخصیت کے آنے والی حالت پہ جو ہے وہ متعلق کیا کرتا تھا, اور کبھی کبھار جو ہے کسی شخصیت کے گزری ہوئی حالت پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق کیا کرتا تھا. اس سورت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سورت الملک. اس میں جو ہے وہ 11 دلائل ہے. ابتدائی جو جملہ ہے تبارک الذی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی, خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے. خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے, بیدہ الملک, کہ جس کے ہاتھ میں الملک اختیار ہے ہر چیز کا, جس کے ہاتھ میں اختیارات ہے ہر چیز کا. وہ علی کل شیء قدیر, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تبارکہ کا یہ لفظ یہ برکہ سے نکلا ہے. اس کا اصل جو ہے وہ کیا ہے, وہ برکہ. برکہ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے, برکت, خیر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے معنی ذکر فرماتے ہیں کہ برکت سے کیا مراد ہے. وہ فرماتے ہیں الاعطاء والنماء مع الخیر, الاعطاء والنماء مع الخیر, دینا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مال اور دولت کا جو ہے وہ دینا, مگر ساتھ ہی جو ہے وہ کیا, والنماء, اس میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہونا, دینا اضافہ ہونا, مال خیر, خیر کے ساتھ, دینداری کے ساتھ. جب دنیا کے ساتھ جو ہے وہ دین میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, دنیا میں جو ہے وہ کیا اضافہ ہو رہا ہے, مال میں اضافہ ہو رہا ہے. آج تم جو ہے وہ لکھ پتی تھے, کل جو ہے کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن رہے ہو. آج ایک گھر تھا, کل جو ہے وہ تین گھر ہے. آج چھوٹے سے گھر میں رہو, کل جو ہے بڑے گھر میں رہ رہو گے. آج ایک کاروبار ہے, کل جو ہے وہ 10 کاروبار ہوں گے. مال بڑھ رہا, کیا کرے, مال میں اضافہ ہو رہا. اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنی زندگی کو ٹٹولو, اگر تمہاری دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے, تمہاری دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یاد رکھو کہ یہ کیا ہے, یہ برکت ہے. یہ کیا ہے, یہ برکت ہے. اور اگر مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, دنیا میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بے دینی میں اضافہ ہو رہا ہے, مال میں اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ بے دینی میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ برکت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ استدراج ہے. کیا ہے, استدراج ہے. استدراج کے معنی کیا ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیل ہے. لکھیں اپنے پاس, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیل ہے, جس طرح قانون کو جو ہے وہ ڈیل ملی, کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچایا. اور جب اللہ کی جو ہے وہ مخالفت ایک حد تک جو ہے وہ پہنچ گئی, تو اس کے بعد اللہ نے کیا کر دیا, اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دی. اس کو کیا کہتے, اس کو استدراج کہتے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں, آپ نے پڑھا تھا سنستدرجہم من حیث لا یشعرون, ان قریب ہم ان کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اس طرف سے کہ یہ لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں. تو وہاں پر کیا تھا, استدراج کا. اگر دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بے دینی میں اضافہ ہو رہا ہے, دنیا میں اضافہ, بے دینی میں اضافہ, تو استدراج ہے, برکت نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ تم کہو ھذا من فضل ربی, یہ نہ کہو کہ ھذا من فضل ربی, کہ یہ فضل ربی ہے. بلکہ یہ کیا ہے, یہ قہر ربی ہے, فضل ربی نہیں بلکہ قہر ربی ہے. اور اگر تمہاری دنیا میں اضافے کے ساتھ جو ہے وہ دین میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ برکت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برکت کا یہ کلمہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. برکت کا یہ کلمہ, برکت کا یہ لفظ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. امام نصفی رحمت اللہ نے تفسیر مدارک میں وہ ذکر فرماتے ہیں سورہ فرقان کی ابتدا میں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہاں پر وہ ذکر فرماتے ہیں یہ کلمۃ التعظیم لا یستعمل الا للہ, یہ برکت کا کلمہ, یہ تعظیم کا کلمہ ہے. یہ کس کا کلمہ ہے؟ تعظیم کا کلمہ ہے. لا یستعمل الا للہ, اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا وجود خداوندی, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کہ تم کہو کہ فلاں کی برکت سے یہ کام ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے. کس کی برکت سے؟ فلاں کی برکت سے جو ہے یہ کام ہوا, اس طرح جو ہے وہ تم نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بے برکت فلاں, فلاں کی برکت سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بے برکت فلاں, فلاں کی برکت سے. اس سے آپ جو ہے وہ پوچھئے کہ آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے, آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں جس کا میں نام لیوا ہوں, لینے والا ہوں, یہ برکت ڈالنے والا ہے, بے برکت فلاں جس کا میں نام لے رہا ہوں کہ فلاں کی برکت سے یہ برکت ڈالنے والا ہے, تو تمہارے اور ابو جہل کے شرک میں جو ہے وہ ذرہ بر فرق نہیں ہے, تمہارے کفر اور ابو جہل کے کفر میں ذرہ بر فرق نہیں ہے. کیوں کفر میں نے اس کو کہہ دیا کہ قرآن کے بس بسیار آیات سے جو ہے وہ کیا ہے, انکار ہے. جس طرح اس جیسی آیت کو آپ دیکھ لیے, سورہ فرقان میں تین مرتبہ یہ جملہ تھا تبارک الذی, تین مرتبہ ایک سورت میں جو ہے وہ تین مرتبہ یہ جملہ ذکر تھا, یہاں پر ذکر رہے تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی نزل الفرقان. سورہ رحمان کا آخری جملہ تھا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف میں لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض, ہم ان پر آسمان سے خیر اور برکت کا نزول فرماتے ہیں. تو برکت کی نسبت اللہ اپنی طرف جو ہے وہ کرنے والا ہے. جس طرح ان جیسی آیت کو دیکھ لی, تبارک الذی خیر اور برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہے ہر چیز کی. تو جب آپ نے کہا کہ فلاں خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تو یہ کیا ہے, یہ تو آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, کفر کر دیا ان جیسی آیات کا. کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بے برکت فلاں, کہ فلان میں اللہ نے جو برکت ڈالی ہے اسی برکت میں سے جو ہے اللہ ہمیں بھی دے دے. کیا کہتے ہیں کہ فلان میں جو برکت اللہ نے ڈالی اسی برکت میں سے جو ہے ہمیں بھی دے دے. تو اس پر جو ہے اشکال یہ آئے گا کہ کیا اللہ کے برکت کے خزانے جو ہے وہ سیلڈ ہو چکے, اس پہ بین لگ چکی ہے, پابندی لگ چکی ہے, قدغن لگ چکی ہے, کہ جو برکت جو ہے میں نے نازل کیا ہے بس اس کے بعد جو ہے وہ مزید برکت کی جو ہے وہ کیا نزول نہیں ہوگا. تم آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے برکت جو ہے وہ لیتے دیتے جاؤ. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, بلکہ اس طرح جو ہے وہ کہو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے, برکت بھی جو ہے وہ کیا ہے, اس کے خزانے بھی اللہ کے پاس. اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اللہ فلاں کے اندر آپ نے خیر اور برکت ڈالی ہے, میں بھی آپ کا ایک بندہ ہوں گناہگار, مجھ کے اندر بھی جو ہے وہ کیا, مجھ میں بھی جو ہے خیر اور برکت ڈال دیجیے. فلاں میں ڈال چکا ہے, اے اللہ مجھ میں بھی جو ہے اے اللہ خیر اور برکت ڈال دیجیے. یہ بات ٹھیک ہو, ہم درود شریف جو ہے وہ پڑھتے, بہترین درود. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا بہترین درود کون سی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں پڑھتے ہو. کون سی؟ درود ابراہیم. درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں, اس کا جو دوسرا جو یعنی حصہ ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد. کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم بارک, اے اللہ خیر اور برکت کا نزول فرما. کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ان کے تابع داروں پر. تو یہ آگے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ خیر اور برکت کا نزول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تابع داروں پر, اس خیر اور برکت میں سے جو آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ہے تابع داروں میں ڈالی تھی, یہ نہیں, بلکہ کیا کہا؟ کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ علی ابراہیم, جس طرح آپ نے خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی تھی, نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابع داروں میں. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اے اللہ, جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام و السلام اور ان کے تابع داروں پر جو ہے وہ برکت کا نزول کیا تھا, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تابع داروں پر بھی برکت کا نزول فرما. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں میں آپ نے برکت ڈالی ہے تو اس کے برکت میں سے جو ہے مجھ میں بھی ڈال, نہیں. اسی طرح جو ہے یاد رکھیے, خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ مبارک. جس طرح میں نے کہا اس کلمے کو کسی اور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. ایک ہے مبارک, اس میں فائل. مبارک کیا؟ اس میں فائل, خیر اور برکت ڈالنے والا, یہ ایک اللہ کی صفت ہے. جس طرح یہ آیت ہے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ ساری آیات جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ساری آیات اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھی تھی سورہ مومن میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا تھا, فتبارک اللہ احسن الخالقین. سورہ مومنون میں بھی آپ نے پڑھا تھا, سورہ مومن میں بھی آپ نے پڑھا تھا, سورہ دخان میں بھی جو ہے آپ نے پڑھا. یہ تمام جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ان جگہوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں فائل کے معنی میں ہے, دخان میں نہیں تھا, وہاں پر اس میں مفعول کے معنی میں ہمارے. تو کیا ہے؟ ان جیسی آیات میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ان جیسی آیت میں جو ہے اس میں فائل کے معنی میں, یعنی مبارک. کیا؟ مبارک. مبارک کے معنی کیا ہے؟ خیر اور برکت ڈالنے والا. کسی کو آپ مبارک نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ان کی عادت ہوتی پیر مبارک, تو لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے, ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ پیر مبارک اور پیر مبارک میں کیا فرق. بات جب نام لیتے پیر مبارک, پیر مبارک, مبارک. اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے مبارک تو اللہ کی صفت ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مبارک. دوسری کیا ہے؟ مبارک. مبارک کی معنی جو ہے وہ کیا؟ اسم مفعول کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ اسم مفعول کے معنی میں ہے, یعنی جس کے اندر خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی جا چکی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ کیا خیر اور برکت جو ہے اللہ نے ڈالی ہے. مختلف چیزوں کا تذکرہ قرآن میں, سورہ آل عمران میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 94-95 نمبر آیت میں, بیت اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی ببکت مبارکہ, وہ مکہ جس کے اندر اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے. تو مکے کے بارے میں کیا؟ ببکت مبارکہ. اسی طرح جو ہے بیت المقدس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو وہاں پر بھی یہ تھا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي بارکنا حوله. تو کیا ہے وہاں پر؟ ہم نے بیت المقدس میں خیر و برکت ڈالی. بارش کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا نزلنا علیہ من السماء ماء مبارکہ, ہم جو ہے وہ برساتے ہیں ان پر آسمان سے جو ہے وہ خیر و برکت والی بارش. بارش کے پانی کو اللہ نے کیا کہا؟ ماء مبارکہ. اس مبارکہ برکت اللہ نے ڈالی اس میں. زیتون کے درخت کے بارے میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ نور میں, من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ. زیتون کے درخت میں اللہ نے خیر و برکت ڈالی. اسی طرح جو ہے وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا, سورہ دخان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلت مبارکہ, لیلت مبارکہ, وہ شب جس میں اللہ نے برکت ڈالی. جس طرح برکت ڈالی ہے, خیر من الف شہر, جن میں عبادت ہزار راتوں کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. اللہ نے جو ہے اس میں جو ہے وہ خیر و برکت, کس طرح اللہ خیر و برکت ڈالتا ہے, آخری بات کو میں کہنے جا رہا ہوں, کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر و, کبھی کبھار جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے ڈائریکٹ اس آمدنی میں. کس میں ڈالتا ہے؟ ڈائریکٹ آمدنی میں جو ہے وہ اضافہ کیا کر دیتا ہے. آم کا جو کھیت تھا پہلے سال جو ہے وہ اس نے 20 من جو ہے وہ غلا پیدا کیا تھا, اللہ نے برکت ڈال دی اس وہ میں جو ہے اس میں کیا, ابھی وہ 50 من دینے لگا. سمجھ آ گئی؟ یہ آمدنی کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اس چیز کے اندر اللہ نے جو ہے وہ برکت ڈال دی. کبھی کبھار اس طرح نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار اس طرح جو ہے, میں دوسری مثال, تم گھر میں جو ہے وہ آٹا لاتے ہو, عموماً جو ہے آپ کے 20 کلو کا تھوڑا جو ہے وہ کیا, آٹے کی چھوٹی بوری جو ہے وہ چلتی ہے کیا ایک ہفتے. اللہ نے برکت ڈالی, کھانے والے وہی ہیں, وہ جو ہے 10-12 دن تک پہنچ گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. اس چیز کے اندر اللہ نے جو ہے وہ, یعنی کیا, کبھی کبھار جو ہے وہ آمدن کے اندر جو ہے وہ آمدنی میں جو ہے وہ برکت آتی ہے. تمہاری تنخواہ جو ہے وہ 50,000 ہے, ڈائریکٹ 1,00,000 ہو گئی. ماہانہ جو ہے آپ کی آمدنی جو ہے وہ 1,00,000 تھی, اللہ نے برکت ڈالی 2,00,000 کر دی. ڈاری کی بات ہو رہی ہے. کبھی کبھار اس طرح نہیں ہوتا, کبھی کبھار چیز وہی ہوتی ہے, تنخواہ آپ کی 50 کی 50 ہوگی, مگر اس پہ جو کام ہوگا وہ 1,00,000 کا ہوگا. تمہارے گھر میں جو ہے وہ آٹے کی تھوڑی توڑا جو ہے وہ کیا, وہ 1 ہفتے چلے گا, اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے, وہ 10-12 دن چلتی ہے. اس چیز کے اندر اللہ نے برکت ڈالی. اسی طرح جو ہے وہ عمر جو ہے آپ کا کم ہوگا, اس میں اللہ خیر اور برکت ڈالے گا, آپ سے اللہ جو ہے وہ زیادہ کام لے گا. تاریخ میں ایسی ہستیاں موجود ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کم عمر میں جو ہے اس کا وفات ہو چکا ہے, اور 1,000 سے زیادہ اس کی تصانیف کی تعداد ہے. ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تقریباً جو ہے 400-500 جو ہے وہ کیا ان کتابوں کے جو ہے وہ مصنف ہیں. تھوڑی عمر جو ہے اس نے بھی پائی ہے, زیادہ عمر کا آدمی نہیں تھا, اس کے اندر بھی اللہ نے جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالی ہے. محمد ابن قاسم کو آپ دیکھ لیجیے, محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ, اس کا نام تو آپ نے شاید سنا ہوگا. وہ ہستی 713 میں جو ہے وہ کیا سن کو پتا کر دیا, 713 عیسوی میں جو ہے وہ سن کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو باب الاسلام بنایا. وہ ہستی, وہ شخصیت جو عرب کے افق سے جو ہے وہ طلوع ہوا, وہ آفتاب جو عرب کے افق سے جو ہے وہ طلوع ہوا, سن کے آسمان پر چمکا اور عین دوپہر کے وقت جو ہے وہ غروب ہو گیا. کتنا توڑا جو ہے وہ اس کی توڑی جو ہے وہ عمر, اور کام جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا سے کیا کر دیا, کہ بڑے بڑے جرنیل بھی جو ہے ان کے کام کو جو ہے وہ ترستے ہیں. تو پورا دن جو ہے وہ گزارا بھی نہیں, بلکہ کیا دوپہر کے وقت جو ہے وہ غروب ہوا. تو یہ تھوڑی عمر میں اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالنے والا ہے. تو عمر آپ کی کم ہوگی, اور آپ جو ہے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ بندہ اس کو دیکھتا ہے تو پوری زندگانی میں اس کو پڑھ نہیں سکتا, انہوں نے لکھی ہے, اور لکھنا آسان کام نہیں ہے. اور کتابوں کو آپ سامنے لکھ کر یعنی رکھ کر جو ہے اس کا ریفرنس دیں گے, کہ ہزار کتابوں کے لیے اس نے پڑھی کتنی کتابیں ہوگی. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ برکت ڈالے. عمر آپ کی تھوڑی ہوگی اس میں برکت ڈالے گا, بڑا کام اللہ چلے گا. تو خیر اور برکت ڈالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تبارک الذی, خیر اور برکت ڈالنے والا کون؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں. اور انشاءاللہ جو ہے باقی کو ہم کل آپ کے سامنے جائیں.